Capaciteit op de IC's met 200 teruggebracht tot 1350 bedden. Dat schrijft demissionair minister Van Ark. Vorige maand werd vanwege corona nog opgeschaald naar 1550 IC-bedden. De renovatie van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam gaat bijna 3 jaar langer duren dan gedacht. Het museum is inmiddels 2 jaar dicht. Door een aanpassing van de plannen is de heropening verschoven van begin 2026 naar eind 2028. En ook kost de renovatie 35 miljoen euro meer dan geraamd. Een passagiersvliegtuig van de Wit-Russische staatsluchtvaartmaatschappij is op weg naar Barcelona omgekeerd en terug naar Minsk gevlogen. Het wilde via Frankrijk, maar de piloot kreeg te horen dat het vliegtuig niet welkom was in het Franse luchtruim. En na 7 jaar zet Zwitserland een punt achter de onderhandelingen met de EU over een nieuw verdrag. Er zijn nu meer dan 100 akkoorden. Die hadden in 1 nieuwe overeenkomst moeten worden opgenomen. Maar volgens de Zwitserse president blijven er te grote verschillen van mening bestaan. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. In de BNNVARA-serie Thuisfront volgen we een groep militairen naar terugkeer van hun missie. Is hij betrokken geweest bij een vuurincident waar nog steeds een onderzoek naar loopt? Een tragische gebeurtenis legt oude wonden bloot en laat zien dat de oorlog nog in hun hoofd zit. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat kunnen alleen wij begrijpen. Stream alle afleveringen van Thuisfront, nu op NPO+. Tom Groffel, gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Bewegen is veel meer dan alleen sport. Door te bewegen kan je je hoofd leegmaken. Dus zorg dat je blijft bewegen en gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro ondersteunt soepele gewrichten met Boswellia serrata. Profiteer van ons introductieaanbod en bestel VitaPro nu met 50% korting. Bel 0800 1070 of ga naar vitapro.nl. Met meerder voor het vastgoedfondsen investeert u vanaf 100.000 euro met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Als architect sta je op schouders van reuzen. Onze gast vraagt zich af of ze niet beter op de schouders van moeders kan gaan staan. Want hoe bouw je de stad van de toekomst? Op de architectuurbiennale in Venetië is dat de vraag waar alles om draait. Hier is Ufaina de Jong. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom, Ufaina. Ik zie je nog niet, maar kan ik jou wel horen? Ben je er al? Ik ben er. Ik kan jou in ieder geval heel goed horen. Perfect, we hebben geluid. Ja, het is een wat ongewone situatie. Oh, ik zie je daar nu op het scherm. Hallo. Heel ander scherm dan dit hier. Ja, Ufaina, jij bent in quarantaine. Je bent net terug uit Venetië, waar je was voor de architectuurbiennale. Ja, hoe was dat? Zo'n opening toch nog met een soort heel klein publiek in een soort de nadagen van corona? Ja, nou, aan de ene kant natuurlijk heel ontspannen. Want ja, Venetië is natuurlijk normaal bomvol. Dus in die zin was het echt heerlijk, lekker de ruimte. Aan de andere kant ook heel surrealistisch om ook weer in zo'n soort setting te zijn van een cultureel samenkomen. Want jouw werk gaat heel erg over interactie, maar was die er wel? Waren er genoeg mensen? Konden ze iets beleven in die tentoonstelling die je daar hebt gebouwd? Ja, dat wel. Er waren genoeg mensen. Ik denk wat nu heel relaxed was in de openingsdagen, was dat je er gewoon in kon. Je hoeft niet te wachten. Maar ja, oké, het was niet bomvol, maar er waren wel mensen. Er waren wel mensen, dus ik kon de interactie zien. Ik denk, op een gegeven moment wordt het alleen maar beter als er nog meer mensen komen. Ja, ja, maar normaal is een festival natuurlijk ook feestjes, borrels, netwerken, heel belangrijk. Je staat daar toch namens Nederland met een enorm team uit Nederland. Kon dat wel? Nou, ik denk dat de meeste mensen die in de Giardini of in de Arsenale waren, er ook wel waren omdat ze zelf misschien iets aan het laten zien waren. Dus in die zin... Kijken bij de buren. Ja, een beetje kijken bij de buren, met de buren netwerken. Ook leuk. Ik heb natuurlijk ook heel veel voor het Nederlandse paviljoen gestaan en een beetje er doorheen gedwarreld. En dan kom je ook wel mensen tegen. Maar ja, het was niet zoals jaren ervoor dat het gewoon een hele menigte voor het paviljoen is. En feesten tot diep in de nacht. Nee, dat zat er niet in. Nee. Ik zou je nog wel even introduceren voor de mensen die je misschien niet kennen. Jij bent dus architecte. Je bent afgestudeerd aan de TU Delft. In bouwkunde, hebt onder andere bij Rem Koolhaas gewerkt. Je eigen bureau begon in 2005, een interdisciplinair architectenbureau Afarai. En ja, daarmee doe je heel veel grote internationale projecten, tentoonstellingen. Je geeft ook veel les, je zit in denktanks. En op dit moment heb je dus net de opening gehad van jouw bijdrage aan het Nederlands paviljoen van de architectuurbiennale in Venetië. Straks gaat ook nog de slavernij tentoonstelling in het Rijks beginnen, waar jij ook een bijdrage aan hebt geleverd. En ook nog had je een iets wat kleiner, maar wel ook een bijdrage aan de tentoonstelling Voices of Africa, die ook binnenkort, als corona het weer toelaat, begint. Spreek ik jou echt op een heel belangrijk momentum in je leven, dat er zoveel dingen samenkomen? Ja, nou ja, het is natuurlijk allemaal een beetje de schuld van de pandemie. Of nou ja, de schuld van. Het komt door de pandemie. Omdat het waren projecten die eigenlijk al heel lang liepen. Maar doordat, ja, natuurlijk we allemaal in lockdown gingen en de musea dichtgingen en alles stil werd gelegd, zijn, ja, op het moment dat dingen dan weer beginnen te lopen, uiteindelijk is het, zijn ze dan allemaal op hetzelfde moment nu aan het opengaan. Omdat dingen weer opengaan. Dus als dit niet zo was geweest, dan was het een beetje iets meer gespreid geweest over het jaar, denk ik. Mm-hmm. Of over vorig jaar eigenlijk. Dus voor mij zijn dit allemaal projecten waar ik eigenlijk vorig jaar open zouden gaan. En vervolgens verschoven zijn naar dit jaar. Dus ja, het lijkt nu alsof ik een soort bom ben die in één keer... Ja, dat deed je misschien ook wel. Ja. Ja. Wat ik me nog afvroeg... Ik kan me voorstellen dat je ook heel perfectionistisch bent met zo'n grote tentoonstelling. Je hebt natuurlijk een jaar extra gekregen ook om nog te fine-tunen wat je al had en wat je wilde laten zien. Heeft het beter gemaakt door dat extra jaar? Wat natuurlijk verder vooral voor iedereen heel vervelend is. Maar zat er ook een voordeel aan dat je het nog beter kon vormgeven naar hoe jij het in je hoofd had? Die hele tentoonstelling. En dan heb je het... De tentoonstelling in Venetië heb ik het nu over, ja. Oh ja. Nou ja, kijk, op het moment dat de biennale werd uitgesteld, waren wij eigenlijk net op het punt dat we hadden gearticuleerd wat we wilden doen. En ja, daarin zat natuurlijk zo van, oké, dan moeten we dat nu gaan uitwerken. En toen heeft het denk ik toch echt wel het project echt in een half jaar stilgelegd. En in de tegelijkertijd denk ik ook dat die tijd dat het stil lag, ook het project ook steeds meer urgentie kreeg. Ik bedoel, je had de Black Lives Matters protest. Nou ja, ook de relatie die we hebben tot de aarde stond heel erg ter discussie, ook door de pandemie. Dus ik denk veel van de thema's die in de tentoonstelling zitten, die werden opeens ook veel urgenter door de pandemie. En die hebben denk ik voor ons ook gedwongen om nog scherper te worden. Maar in die zin, het was nog niet klaar of zo toen het werd uitgesteld. Toen moesten we eigenlijk nog heel erg veel werk doen. Ja. En het is natuurlijk ook heel moeilijk om te werken onder deze omstandigheden. Want opeens zit je achter een computer. En ja, hoe doe je dat? Hoe ben je creatief? Hoe maak je creatieve dingen terwijl je, zeg maar, ja, dag en nacht achter Zoom zit? Ja, hoe doe je dat, Afaina? Ja, ik vind het echt vreselijk. Maar het is gewoon een totaal andere dynamiek. Weet je, je hebt ook een soort vertrouwen nodig door fysiek met elkaar aanwezig te zijn. En je bedoelt met zo'n team voor de tentoonstelling? Ja. Ja, zeker. En dat geldt voor al mijn projecten. Ik bedoel, ook zo'n tentoonstelling als slavernij in het Rijksmuseum. Dan eerst werk je echt met elkaar en zit je in een ruimte en je hebt discussies. En opeens zit je allemaal achter een schermpje. En is het heel moeilijk om elkaar te interrumperen. Of je kan emoties of bepaalde body language niet zo goed lezen. Dus dat is natuurlijk echt totaal anders. Ook binnen mijn studio. Ja, hoe werk je samen met de mensen met wie ik normaal samenwerk? Als je niet soort als vanzelfsprekend lekker naast elkaar zit en kan zeggen... Hey, wat vind jij hiervan? Vind jij hiervan? Ja. Zullen we het anders doen? Ja, het is echt totaal anders. En heeft dat ook wat opgeleverd? In een positieve zin, ja. Bedoel je. Maar ja, ik weet niet. Ik ben echt een heel positief mens. Maar tot nu toe vond ik het eigenlijk alleen maar heel erg heel vermoeiend. Omdat je ook... Ik ben steeds meer zelf gaan doen. Ook omdat het gewoon lastig was om samen te werken. Dus ik ben eigenlijk... Ik heb zoveel... Veel meer werk moeten verzetten in mijn eentje... dan normaliter is, dan zou dat toch een heel ander proces zijn geweest. Maar goed, het mag de pret niet drukken, want die fantastische tentoonstelling die is er gekomen. Bij een architectuurpaviljoen denk je toch snel al aan maquettes en aan bouwsels en zo. Dat is jullie tentoonstelling niet. Kun je ons even schetsen wat je zou zien als je binnenkomt? Ja, want het is een soort gezamtkunstwerk eigenlijk, hè? Er is beeld, er is geluid, er is video. Ja, er is van alles te zien. Er zijn alleen geen maquettes. Maar ja, ik kom binnen en dan. Neem mij eens even mee in een soort... Ja, je komt binnen en dan zie je in plaats van het Nederlandse paviljoen... zie je opeens een soort hele mooie, een soort grafische zwevende ruimte... En dat is Space of Other. Die heb ik als een bijdrage die ik samen met Inner Visions heb ontwikkeld. En dat is eigenlijk een soort antiruimte. Of nou ja, misschien moet ik het niet... Het is ook niet een tegenruimte, maar die ruimte zorgt er eigenlijk voor... dat je het Nederlands paviljoen op een hele andere manier ervaart. Hè? Dus in plaats van dat je binnenkomt en die mooie witte ruimte ziet... zie je opeens een soort... een soort gekke transparanties, hele mooie graphics. En als je daar doorheen... die dan rond, ja, die ronde zwevende, vormen hebben? Ja, sommige zijn hoekig, sommige zijn rond. Maar het is eigenlijk een soort mini-labyrinth. Een soort transformator waar je doorheen loopt. En tegelijkertijd zie je... De verschillende kleuren hebben ook verschillende transparanties. Hè, dus als je langs een zwart vlak loopt, dan kan je er opeens doorheen kijken... En dan zie je dus ook de andere bezoekers door de ruimte heen lopen. En in die ruimte zitten dus ook een aantal beeldschermen. En daarop is één Preta, dat is een performance. En twee zijn eigenlijk een aantal conversaties die ik heb gehad met verschillende denkers uit het ruimtelijke veld, zeg maar. Mm-hmm. En dat ontdek je dan ook in die ruimte. Maar soms dan ben je er opeens uit en dan sta je weer gewoon in het Nederlands paviljoen. En daar op de wanden zijn ook allemaal verschillende werken te zien. Veel al video. Dat is denk ik ook wel echt iets wat gekomen is door, door COVID. Hè? Want ja, ik weet niet. Op de een of andere manier hadden we heel erg de behoefte om te communiceren. Maar ja, we wilden ook dingen laten zien die bewogen met mensen. En toen, ja, we zijn toch veel op video en animatie uitgekomen. En eigenlijk de space, die Space of Other, was eigenlijk bedacht als een soort performance space. We waren eigenlijk van plan om daar allemaal performances in te houden in het paviljoen. Allemaal live conversaties. Nou, dat kon allemaal niet. Dus dat is allemaal in een soort beeldscherm gezogen. Ja. Dus we hebben eerst die ruimte opgebouwd in Amsterdam, in Felix Meritus, in het noodhospitaal dat ze daar hebben. En daar hebben we al die conversaties opgenomen. Ja. Maar daardoor kunnen wel misschien meer mensen het digitaal uiteindelijk zien, of een deel van de tentoonstelling. Dus je hebt wat ingeleverd op de beleving daar, maar misschien qua bereik is het weer wat toegenomen. Ja, dat is heel tof inderdaad. En ik denk, inhoudelijk kan je alles online zien. Weet je, we hebben een manifesto. Er is een soort een gedeelte dat gaat eigenlijk over wat voor taal heb je nodig als je op een andere manier wil ontwerpen. Hè? Dus dat gaat over een glossary, noemen we dat. Dat kan je ook digitaal zien. Je kan eigenlijk alles digitaal zien, behalve de space of other. En dat is eigenlijk heel jammer, want dat is echt een ruimtelijke ervaring. En die stelt eigenlijk ook de vraag van, ja, hoe zou architectuur eruit zien als we het inderdaad op een andere manier zouden doen, andere kennis zouden toepassen. Weet je, op een andere manier met wat we waarderen omgaan. Als we een ander soort startpunt nemen voor wie we belangrijk vinden of wat we belangrijk vinden. Ja. En dan zou dit dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Ja. Who is we? Dat is een beetje de kapstok waaronder jullie dit allemaal gemaakt hebben. En dat is weer jullie Nederlandse antwoord op de centrale vraag die in de hele biennale wordt gesteld. How will we live together? Vanwaar die tegenvraag? Who is we? Ja, nou ja, ik denk dat het altijd goed is om dingen te ontleden en te deconstrueren. Dus in zo'n vraag van, er zit eigenlijk zoveel van how. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat is een hele grote open vraag. Maar daarin, ja, maar dat we, dat klonk een beetje te... Ik vond het een beetje te vrolijk en inclusief of zo klinken. We, oh, we all liften. Maar wie zijn dat dan? Weet je, dat is jij toch... dacht eigenlijk meteen, maar hey, de we is nog helemaal niet we. Daar moet nog heel veel werk voor verzet worden. Is dat het dan? Ja, ik denk dat het hele idee van all of us, we, dat niet een vanzelfsprekendheid is. En zeker in de architectuur niet. Hè? Dus we kunnen wel doen alsof we allemaal een hele sociale agenda hebben. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En tegelijkertijd, we kunnen het hebben over hoe inclusief is het denken over mensen. Maar ook zoals wat Deborah Solomon in haar werk en haar bijdrage vraagt. Ja, dat is de kunstenares met wie jij samen exposeert daar, ja? Ja, inderdaad. Want nou ja, hoe zit dat dan met alle non-humans? Hè? Daar houden we eigenlijk ook nooit rekening mee. En ik was eigenlijk heel erg geïnteresseerd niet in het grote we van, oké, we hebben heel lang mensen, die en die mensen buitengesloten. Dat is één ding. Maar daarnaast was ik ook heel erg geïnteresseerd in, wie zijn wij als ontwerpers en hoe zien wij onze positie als ontwerpers eigenlijk of als architecten? En hoe zie jij jouw positie dan? Nou ja, dat is dus mijn positie. ik denk dat ik het groot zie van onze positie, mm-hmm, als een heel beroepsveld. Hè? Ik denk dat we bewuster moeten worden van hoe we ons verhouden tot macht, dat we ons bewuster moeten worden van welke kenniskaders, referentiekaders we gebruiken. Ik denk dat we bewuster moeten worden van alle kennis die we hebben buitengesloten al die decennia en eeuwen. Ja, daar heb je ook in jouw eigen tentoonstelling heb je daar aandacht aan gegeven. Je hebt namelijk 40 vrouwen, daar heb je samen een soort nieuwe kanon mee gevormd. Mothers, haakje haakje M, dus je kunt ook others lezen. Een van die mensen die daarin voorkomt is Audre Lorde. Zij is een zwarte dichter, schrijver, activist en docent. Waarom zij? Wat raakt haar in jouw werk? Wat raakt jou in haar werk, moet ik zeggen? Ja, nou ja, Them Others, The Mothers is een werk dat ik samen met Deborah Solomon heb gemaakt. En tegelijkertijd, de vrouwen die we hebben uitgekozen zijn allemaal vrouwen die er niet meer zijn. Dus in die zin zijn het allemaal voorouders, voormoeders. Hè? Dat zijn die moeders op wiens schouders jullie staan, zoals al in de intro werd gezegd. Ja. En dat is natuurlijk een lijst die totaal incompleet is. Dus het is ook gewoon een poging om daaraan te beginnen. We hebben ook in ons netwerk eigenlijk gevraagd van, nou ja, wie vergeten we, wie kennen we niet, wie zien we niet? En daarin ook geprobeerd te kijken om niet soort the usual suspects te nemen, want ja, er zijn gewoon hele grote blinde vlekken. En je ziet ook dat er heel veel vrouwen binnen dat kanon dat we nu aanbieden eigenlijk ook echt vermoord zijn, echt uitgewist zijn. Dus dat was ook best wel shocking om te zien. Audre Lorde vind ik zelf heel inspireert mij in die zin dat ik zie haar als een van de grondleggers van het intersectioneel denken binnen het feminisme. Dus zeg maar het idee van dat difference, dus wat is het Nederlandse woord? Verschil. Verschil, ja, dat verschil naast elkaar kan bestaan. Hè? Dus in plaats van dat je denkt van, oh ja, die is anders. Oh, dat is lastig. Of wat moet ik daarmee? Of dit onderscheidt ons van elkaar. Is dus van, wat gebeurt er als je difference ziet als iets positiefs wat gewoon zo is en wat iedereen in zich heeft op heel veel verschillende lagen. En ik denk dat is iets wat nu soort ook in de ontwerpwereld iets aan het worden is van, oh ja, hoe passen we dat intersectionele denken toe op de ontwerppraktijk? Maar zij ligt echt aan de basis daarvan. We hebben een fragmentje van haar. Dit is een lezing die ze bij UCLA heeft gegeven in New York in de late jaren, nee, de early 90s, denk ik. Mm-hmm. Laten we even naar haar gaan luisteren. I started out like we all start out, a coward. A coward. Right? Determined to live. That's all I had. It begins from there. It begins, and a little bit. You speak up once. You say something to the cab driver that makes a racist remark. Right? And the next time, maybe it'll be a little easier. Maybe your voice won't crack when you say it. It starts there. It's in little things. It's step by step, learning to take a position. And the next time it's a little easier. And sometimes we fail. Sometimes we lose. Right? Sometimes he stops the car and says, get out. Hey. There's another one comes along. What I'm saying is it isn't all easy. But it isn't all impossible either. Yeah. Ja, dat is een heel mooi fragment. Ik bedoel, ja, zij heeft het over dat je moet leren om je uit te spreken. Positie te nemen, om niet ook de angst niet over te laten nemen. Ook dat je het moet oefenen, dat je niet in één keer kan. Nee, niet één keer iets heel groots kan zeggen, maar dat het kleine stapjes zijn. En ja, ik vind dat echt heel powerful. En ik ben dus heel erg voor het dat we moeten gaan deconstrueren wat onze positie is. Maar ook eigenlijk het idee dat we in de architectuur heel lang ook complicit zijn geweest in. Wat bedoel je complicit? Nou ja, medeplichtig zijn geweest aan, zeg maar, nou ja, gewoon maar meedoen, hè, met eigenlijk. Met het bouwen, we bouwen, oké, nou hier dan bijvoorbeeld Robert Moses, die haalt gewoon een hele buurt weg, omdat daar gewoon een weg doorheen moet. Daarmee, en dat zijn dingen die denk ik in de architectuur eigenlijk heel diep zitten. Weet je, dat idee van dat er op een plek misschien niks is, omdat het niet van waarde is. Dus dat je dat gewoon kan wegdoen en daar iets nieuws kan maken. Terwijl er is heel veel, weet je, het zijn geen voids, we werken niet in tabula rasa. Dat zijn toch echt ideeën die beroemde architecten zoals Le Corbusier echt toepasten. Hè? Dan ging hij naar Addis Abeba op uitnodiging van Mussolini en dan was het, nou god, hey, de tabula rasa, ik kan hier iets moois maken, ondanks iets moois maken, een nieuwe stad maken, ondanks dat daar een stad ligt die daar al honderden jaren is, vol met sociale relaties en historisch. Maar dat zijn dus dingen die we aanleren en waarvan ik me dus ook afvraag van in hoeverre zijn we medeplichtig omdat we geen positie kiezen. Dat zag je ook tijdens Black Lives Matter. Opeens gingen instituties, maar ook architectenbureaus zich daarover uitspreken. Maar tegelijkertijd zijn er genoeg architectenbureaus die ook meebouwen aan dingen die eigenlijk niet oké zijn. Zowel ecologisch niet als sociaal, op sociaal vlak niet. Nou ja, anyway. Maar Audre Lorde lees ik dus ook met mijn studenten aan de TU in Wenen. En het is eigenlijk heel interessant dat je dus zo'n boek neemt. We lezen Sister Outsider. En dat je dan, als je vraagt aan studenten om dat toe te passen op hun dagelijkse architectuur zijn. In de scholen bijvoorbeeld. Dat daar zoveel naar boven komt. Gewoon aan. En dan merk je dat ook zo'n opleiding. Maar wat dan bijvoorbeeld? Kun je wat concreter? Ja. Nou ja, dat eigenlijk een opleiding vaak ook niet. Dat vrouwen daar ook in een soort hoekje worden gedreven. Dat er heel agressief wordt gekritiekt. Dat er gewoon verteld wordt dat je niet voldoet aan wat de standaard is. Hè? Of je werkt niet hard genoeg. Of je bent niet geschikt om een architect te zijn. Dan heb je het over zeg maar, beschuldigingen aan het adres van vrouwen nu. Van jullie studenten. Ik heb het over architectuurstudenten die door middel van het lezen van Audre Lorde zien dat eigenlijk in hun alledaagse opleiding er op een manier gecommuniceerd wordt en onderwezen wordt die hun wringt om al normatief te zijn in het denken van een architect. Ja. Namelijk, het moet zo en je moet zulke uren draaien en dit is wat je normaal moet vinden en dit zijn de mensen voor wie we ontwerpen die er toe doen. En dat het heel moeilijk is om daar uit te komen zonder dat je eigenlijk gewoon niet kan afstuderen. Hoe komt dat in de architectuur nog zo... Het is natuurlijk op heel veel vlakken aan de hand, maar in de architectuur is het wel heel... Ja, heel dominant, hè? Dat mannelijke denken van ook voornamelijk toch oudere witte mannen. Op de opleidingen is het aandeel mannen en vrouwen nog 50-50. En dan in het werkveld zie je uiteindelijk, en zeker in leidinggevende functies, nog maar 20% terug. Hoe komt het dat dat juist in de architectuur aan de hand is? Nou, ik denk niet dat het per se iets is van alleen de architectuur. Ik denk dat het iets is wat is doordrongen door onze hele maatschappij, ons hele wereldbeeld. Dus ik wil het ook niet specifiek leggen van... oh, dat is alleen in de architectuur zo. Ik denk, het is iets wat we ook in de architectuur moeten aanpakken... en bespreekbaar moeten maken en moeten zien te onderhandelen... dat soort denken eigenlijk langzaam gaat verdwijnen. Of snel, mag ook. Op wat voor manier heb jij daar zelf mee te maken? Heb jij positie genomen? Ben je dat nu aan het nemen? Nou ja, ik bedoel, ik denk dat ik geen andere keuze heb dan positie te nemen. En kijk, ik denk dat net zoals wat Audre Lorde zegt, het zijn small steps. Want het gaat eerst om een soort realisatie. Eerst moet je beginnen te zien in wat voor systeem je aan het werk bent en wat de belangen daarin zijn en de relaties. En ik denk dat daarin maak je langzaam stappen. Wanneer ben jij daarmee begonnen, dat te zien? Wanneer kwam dat besef? Nee, dat groeit heel langzaam. Ik denk dat toen ik bijvoorbeeld afstudeerde, dat was een tijd dat er ontzettend veel gebouwd werd in Nederland. Hè? Dat was rond 2000, 2002 of zo. En dat was de tijd van soort Dutch architecture, MVRDV, NL Architect. Het was super leuke tijd. Er zat heel veel humor in de architectuur. Tegelijkertijd, toen ik klaar was, dacht ik, ja, ik ben eigenlijk niet zo heel erg geïnteresseerd om nog meer gebouwen eruit te knallen of zo. Van hoeveel gebouwen hebben we nog nodig? Ja, en toen, je wilde met die publieke ruimte aan de slag. Ja, ik ben geïnteresseerd in mensen. Ik ben geïnteresseerd in wat ruimte doet met onze relaties. En ik ben geïnteresseerd in hoe wij als mensen dat ook daarin interveneren, mediëren. Dus ik ben eigenlijk heel erg geïnteresseerd in die wisselwerking. En ik denk dat ik vandaar ook altijd het gevoel had dat ik niet van bovenaf wilde kijken van, oh, dit is goed voor de mensen. Wij verzinnen dat wel. Weet je, hier, dit wil jij. Ik was meer geïnteresseerd in, waar komt dat samen? Weet je, wat voor kennis kan ik halen uit de everyday? Wat is dat bijvoorbeeld voor kennis? Waar haal jij die uit? Nou, door te kijken, door mezelf. Straat op gewoon. En dat komt ook bijvoorbeeld toen ik was afgestudeerd. Toen ben ik dus eerst naar Japan gegaan. Ik ben in Japan gaan werken voor een denktank. Maar ja, ik had wel een soort Japanse cursus gedaan van 4 maanden in Leiden. Op de universiteit. Maar nou ja, toen kwam ik daar en toen dacht ik, oh ja, oeps, het is toch best lastig om een onderzoeker te zijn als je geen Japans kan lezen. Dat is eigenlijk ook gekomen daardoor dat ik gewoon de straat op moest gaan, met mensen praten, gewoon goed kijken, proberen erachter te komen wat er nou aan de hand was. En dat zijn dingen die ik gewoon later altijd ben blijven toepassen. En ook, dat zijn dus ook twee video's die in de tentoonstelling in Venetië zijn. Eén is van de Kruiskade in Rotterdam en één is de Nieuwe Tuin in Rotterdam. En dat zijn eigenlijk mijn observaties. Dus ik maak altijd een soort korte mini-docus met videowerk. Dus dan over lange perioden dan film ik zeg maar een locatie om gewoon te zien hoe dat leven er daartoe gaat. wat de mensen doen. Ik probeer, ja, het eigenlijk later dacht ik, oh, ik had misschien beter sociologie moeten kunnen gaan studeren. Maar ik ben echt een ontwerper tegelijkertijd. En ik vind het dus interessant om wat ik daar vind te vertalen naar een ruimte, weet je? Of iets waar een architectuur of een idee van hoe een ruimte zich kan ontwikkelen, waar we bepaalde relaties met elkaar kunnen onderhouden. Ja, nou, daar gaan we het allemaal zo nog heel veel over hebben na het nieuws. Ja, we zitten dat het niet te abstract is allemaal. Ja, af en toe zeg ik daarom ook, kun je even een concreet voorbeeld geven. Ja, heel goed, dank je. Laat ons voordelen om na het nieuws nog concreter te worden, dat ook iedereen het kan begrijpen. Ja, straks praten we verder, Afaina. En nu eerst even nieuws. NPO Radio 1. 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Zwitserland stopt na 7 jaar met de onderhandelingen met de Europese Unie over een nieuw verdrag. Er zijn nu meer dan 100 akkoorden die de betrekkingen regelen. Die hadden in 1 nieuwe overeenkomst moeten worden opgenomen. Maar de Zwitserse president zegt dat er substantiële verschillen tussen de gesprekspartners blijven bestaan. Zwitserland vreest dat de soevereiniteit van het land wordt aangetast. Bijvoorbeeld dat er een einde komt aan de beschermde hoge Zwitserse lonen. Er moet nu opnieuw worden onderhandeld over toegang tot delen van de interne markt. De renovatie van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam gaat bijna 3 jaar langer duren dan gedacht. Het museum is inmiddels al 2 jaar dicht. Doordat de plannen zijn aangepast, vallen ook de kosten van de verbouwing hoger uit. Niet ruim 223 miljoen euro, maar minstens 259 miljoen euro. Onderzocht wordt of ook het museumpark kan worden verbeterd, en er zijn plannen voor een nieuwe extra toegang tot het park en het museum. De gemeenteraad van Rotterdam moet nog wel toestemming geven voor deze aanpassingen. De capaciteit op de intensive cares wordt teruggebracht naar 1350 bedden. Dat schrijft demissionair minister Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. Op verzoek van het landelijk netwerk acute zorg komt er weer meer ruimte voor de uitgestelde zorg. Vorige maand schaalde het netwerk op naar landelijk 1550 IC-bedden. Daarvoor moest de reguliere en planbare zorg verder worden afgeschaald. Inmiddels dalen de besmettingscijfers gemiddeld en komt er dus weer meer ruimte. Van Ark bedankte alle zorgmedewerkers en andere betrokkenen die hun verantwoordelijkheid hebben genomen, zoals ze zei, in deze pandemie. Het weer. Vanavond en vannacht trekt de regen weg. Het wordt 9 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later geleidelijk droog en wat opklaringen. En het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof, vandaag met architect Afaina de Jong. Haar tentoonstelling The Multiplicity of Others opende vorige week op de Architectuur Biennale in Venetië. En ze heeft haar eigen intersectionele architectenbureau Afarai en maakt zich hard voor inclusiviteit en meerstemmigheid in de architectuur. Daarnaast werkt ze mee aan verschillende tentoonstellingen voor diverse musea. Recent nog voor Faces of Fashion in het Centraal Museum in Utrecht. En ze leverde ook een bijdrage aan de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum. Ja, die is ook nog niet open, hè, Afaina. Op de website staat ook binnenkort tot en met augustus, zag ik. Wat heb jij daar gedaan? Wat was jouw bijdrage aan die tentoonstelling? Ja, nou, hij is nu wel open, want hij is vorige week door de koning geopend. Dus nu kunnen, zeg maar, scholieren, die kunnen wel alvast naar de tentoonstelling. Maar ja, wij moeten allemaal nog even wachten. Niet het grote publiek, nee. Nee, ja, wat heb ik daar gedaan? Ik heb de tentoonstelling ontworpen. Ja, dat heb ik gedaan. Hoe was dat voor jou? Want jij bent zelf half Surinaams. Het gaat over het slavernijverleden van Nederland. Was het confronterend om daar zo mee bezig te zijn? Met die verhalen? Hoe geef ik dat vorm? Het ging ook over jouw geschiedenis. Ja, maar ja, het ging natuurlijk over mijn geschiedenis van aan beide kanten. Leg dus uit. In die zin, ja. Ik vond het wel een hele spannende vraag. Het is niet dat je denkt, hey, wil je slavernij tentoonstelling ontwerpen? En dat je denkt, yeah. Maar aan de andere kant dacht ik ook van, ik vond het wel een hele goede, een hele spannende uitdaging in die zin. Want er zitten natuurlijk wat lastige dingen aan. Want hoe vertel je verhalen van mensen waar eigenlijk geen weinig beeld van is. Dus als je naar het Rijksmuseum gaat, dan zijn er allemaal hele grote schilderijen en gouden lijsten van, nou ja, de mensen die zeg maar de VOC hebben opgericht en daar heel rijk van zijn geworden. Daarom konden ze ook zulke mooie schilderijen maken. Maar zeg maar al die mensen die op de plantages werkten, daar bestaat heel weinig van. Dus hoe doe je dat? Dat vond ik heel spannend. Ik denk, ik heb een aantal uitgangspunten genomen. Eén, ik wilde geen zwart gebruiken. Ik had gewoon geen zin in een soort zwart-wit gebeuren. Ook omdat het verhaal van de Nederlandse slavernij niet heel zwart-wit is. Maar ook omdat zwart, denk ik, in de traditie, zeker als je in het Rijk staat, ook echt een kleur is van macht. Die zie je op al die schilderijen. Al die mensen hebben een soort mooie zwarte gewaden. Het was ongelooflijk duur om zwarte kleren te dragen. Met zo'n mooie witte kraag. Dus ik dacht, dat is in ieder geval een kleur waar ik niet mee aan de slag ga. Ik ben eigenlijk ervan uitgegaan dat het gebouw van het Rijksmuseum een representatie is van onze nationale identiteit en ook onze nationale geschiedenis. En in die zin ook van, nou ja, hoe kan je eigenlijk verhalen van mensen die tot slaaf gemaakt zijn vertellen op die muren van dit gebouw? En wat zien we? Hoe heb je dat gedaan? Nou, wat ik heb gedaan, ik heb eigenlijk nieuwe ruimtes ontworpen binnen de bestaande zalen van de Philipsvleugel. En ik heb daar heel erg gespeeld eigenlijk met het idee van verhoudingen en schaal. Hè? Dus ook in de architectuur die ten tijde van de slavernij bestond, werd daar heel erg mee gespeeld. Hè? Dus als jij een tot slaaf gemaakte iemand was en je had de hele dag heel hard gewerkt, zonder betaling, dan ging je daarna naar je hutje en dat was dan een heel klein ruimtetje, een heel klein huisje met een heel laag deurtje, dus je moest nog een keer bukken. Terwijl bijvoorbeeld als je naar de plantages in Suriname gaat, die nu vaak ook soort mooi zijn gemaakt, dan zie je dat het huis van de mensen die de plantage runden vaak hoog stond, dat er goed overzicht was. Nou ja, dat soort dingen. Dus ik heb heel erg gespeeld met hoog, met laag, met nauw, soms wijd, met doorzichten. Ik wilde ook dat de bezoeker zichzelf kon zien, dus ook bewust kon zijn van zijn positie op het moment ten opzichte van een object of een andere bezoeker. Dus ik heb ook in de materialisering veel met spiegels gespeeld. Dus soms zie je jezelf, soms zie je iemand anders, soms zie je een object in de reflectie. En ik heb eigenlijk gespeeld met kleur. Ook heel veel van de kleuren die we tegenwoordig in ons palet hebben, die komen uit die tijd. Hè, bijvoorbeeld zo'n kleur als indigo, dat was een blauw dat in Europa gewoon niet bestond. En dat door de cultivering op de plantages ten tijde van de slavernij werd dat een hele gewilde kleur. Die was op een gegeven moment nog meer waard dan goud, zeg maar. Ja. Nou, dat zijn een paar van de dingen, nou ja, die waar ik mee heb gespeeld binnen dat tentoonstellingsontwerp. En ben je ook nog in je eigen geschiedenis gedoken? In mijn eigen geschiedenis? En dat bedoel je precies? Nou, jouw moeder is Surinaams. Jouw oma, jouw overgrootoma, die hebben daar gewoond. Ja. Ja? Wat is de vraag? De vraag is of jij daar nog in jouw eigen familiegeschiedenis bent gedoken voor deze tentoonstelling. Ben je extra vragen gaan stellen? Heb je nieuwe dingen geleerd, ontdekt? Oh, dat bedoel je. Ja, oké. Okay. Nou, ik denk, kijk, de opa van mijn opa, die is geboren ten tijde van de slavernij, maar hij heeft ook de emancipatie meegemaakt. Dus, en op het moment dat hij een vrij mens was, nou ja, vraag tussen aanhalingstekens vrij, heeft hij op een gegeven moment samen met zijn, wat was het nou, zijn zwager of zijn schoonzoon? Nou, anyway, hebben ze met z'n tweeën eigenlijk de plantage overgekocht. En dat is ook wel een plek waar ik ben geweest. Daar liggen gewoon mijn voorouders. Daar begint het in die zin. Omdat ja, aan die kant van mijn familie kunnen we niet terug naar Afrika. We weten niet zo goed waar dat allemaal is begonnen. Maar ja, wij hebben geluk dat we dat weten. En dat we ook een foto van hem hebben. Weten hoe die heette. Maar ja, ik denk dat dat ook voor veel mensen veel onduidelijker misschien is. Maar tegelijkertijd denk ik dat deze tentoonstelling is belangrijk. Is natuurlijk het verschilt voor iedereen die er naartoe zal gaan. Voor mij, ik moet zeggen dat toen de tentoonstelling af was en ik echt met de audiotour er doorheen liep, dat ik me opeens heel geëmotioneerd voelde. Terwijl ik er aan het ontwerpen was, wilde ik gewoon dat het niet sentimenteel was. Ik wilde gewoon dat mensen zich ten alle tijden open genoeg zouden voelen om de informatie tot zich te nemen. Ja. En dat je dus niet dichtklapt van, oh my god, want het is gewoon echt heel heftig. Dus dat was eigenlijk mijn doel. En toen ik er zelf doorheen liep, was ik wel van, jeetje. Maar ik kan me gewoon voorstellen dat het eigenlijk voor heel veel Nederlanders zo is. Ongeacht je achtergrond. We weten zo weinig over die periode. En er, weet je, omdat we er zo weinig van hebben geweten tot nu toe, zijn we ook gewoon niet in staat geweest om er iets zinnigs over te zeggen en ons tot elkaar te verhouden. Dus ook hierin, net zoals bij de architecten van net, gaat het erover dat je een soort zicht krijgt op de context waarbinnen je beweegt en begeeft, en dat je beter begrijpt wat de positie van andere mensen is en ook van jezelf. Ja. En ik denk, voor beide dingen hebben we gewoon kennis nodig. En daarom ben ik gewoon heel blij dat deze tentoonstelling er is. Wat emotioneerde jou zo toen je daar rondliep? Ja, verschillende dingen. Wat ik heel mooi vond, een heel mooi verhaal vind, is het verhaal van Wally. En die werkte op een plantage bij Paramaribo in de buurt. En die plantage was in bezit van Nicolas Witse. Wel bekend van de Witsekade. Nee, zo kende ik Nicolas Witse. Dat is ook heel raar. Bijna al die mensen in de tentoonstelling ken ik door middel van straatnamen. Ja. Heel raar. Oké, maar nou ja, en Wally die was het op een gegeven moment zat. Want die nieuwe plantage-eigenaar die vond dat iedereen nog harder moest werken. En ze moesten 7 dagen per week werken. En ze mochten ook niet meer weg van de plantage naar mensen die ze dan kenden op andere plantages. En op een gegeven moment komt hij in opstand samen met wat vrienden. Nou ja, ze vluchten en ze worden gepakt. En we kennen het verhaal van Wally dus uit de rechtbanknotules. Begrijp je? Dus ook het verhaal over Wally is niet eens het verhaal dat Wally zelf heeft verteld, maar het is het verhaal dat Wally verteld heeft ten tijde van de rechtszaak tegen hem. Die is opgeschreven door iemand anders. Dus dat is al een hele soort bizarre lens waardoor je dat verhaal leert kennen. En vervolgens wordt hij veroordeeld tot, nou ja, ik weet niet, het was echt dat hij in 1000 stukjes werd gesneden of zo en in brand werd gestoken. En in ieder geval, zodat iedereen wist dat je dat niet moest doen. Een soort waarschuwing voor de anderen, ja. Ja, en dan denk je, jeetje, oké. Maar het verhaal werd dus verteld door Remy Bojanski. En die zei toen aan het eind... De bekende kickboxer, ja. Ja, de bekende kickboxer. Die zei aan het eind van, ja, en mijn voorouders die komen ook van deze plantage. En daarom ben ik zo ongelooflijk sterk. En dat vond ik zo mooi. Ja. En toen dacht ik ook van, ja, ik kwam er heel trots uit. Ik dacht gewoon van, wauw, dat is toch ongelooflijk dat mensen over eeuwen heen soort ontmenselijking meemaken. En nog steeds in staat zijn om sterk te zijn, om schoonheid te creëren. Om gewoon in het leven te staan. En dat vond ik er dat emotioneerde mij wel, ja. Wat ik me nog afvroeg, want jij vertelt net, mijn overgrootouders konden de plantage overnemen. Dat is heel bijzonder. Ik bedoel, was daar genoeg geld? Was daar een soort... Dat was de bed over mijn bed overgrootvader. Ja. De opa van mijn opa. Nou, het was iets wat volgens mij een soort wel vaker gebeurde, maar vaak in grotere groepen. Dus zeg maar als ik het goed zeg, ik hoop het. Veel van de oude plantages in Suriname zijn door verschillende families bij elkaar. Die hebben gewoon geld bij elkaar gezet op een gegeven moment en hebben die plantages overgenomen en zijn daar gaan wonen. En hij heeft dat toevallig, zij hebben dat dan met z'n tweeën gedaan, wat wel vrij uniek is. Ik weet ook niet precies hoe ze dat gedaan hebben. Maar dat was niet iedereen gegund. Nee. Maar het was natuurlijk wel tegelijkertijd iets wat ook wel collectief heel veel gebeurde in Suriname. Hè? Dus het is ook niet, het was ook niet zo uitzonderlijk. Mm. Want als je, nou ja, ik vergeet nu gewoon omdat ik zenuwachtig ben hoe al die plantages heten. Maar er zijn ook andere plantages en daar wonen dan de Cairo's en de Gambiers en de die en de die. En die wonen daar al eeuwen en die hebben gewoon op een gegeven moment dat dus met z'n allen bij elkaar gezet en dat stukje grond dan gekocht. Maar ja, dat was natuurlijk ongelooflijk moeilijk, want het was niet dat je na de slavernij ook maar iets van hulp kreeg. Nee, je had ook niet kapitaal natuurlijk. Nee, ja, alles was juist van je afgenomen. Ja, klopt. Maar tegelijkertijd denk ik dat mensen altijd soort manieren vinden om te overleven. En ook daarin zal wel op de een of andere manier zullen mensen klein stukjes bij elkaar gezet hebben om uiteindelijk dat te kunnen doen. En misschien duurde dat ook best wel een tijdje voordat ze dat konden doen. Weet ik niet. Dat misschien, ja, ben geen historicus, jammer genoeg. Kan ook niet alles zijn. Nee. Jij bent vernoemd naar je grootmoeder of je overgrootmoeder, Hermina. Want haar tweede naam was Afaina. En we hebben gesproken met Farida, jouw nicht. Ook kunstenaar en ontwerper met wie je ook veel samenwerkt. En zij zei over haar... Hermina was een landbouwster die haar eigen plantages had. Onze oma en moeders gingen daar elke zomervakantie naartoe. En ze zeggen nog altijd dat ze van Hermina hebben leren koken. Het gaat dus om je overgrootmoeder waar je naar vernoemd bent. Mm-hmm. Niet dat oma dat zelf deed. Die was altijd hard aan het werk en had helemaal geen tijd om voor al die kleinkinderen te koken. Dus die kinderen hebben het geleerd door zelf van alles in een pan te gooien. Zo hebben ze leren koken. Zij en ook onze oma hadden het druk. Het waren vrouwen die aanpakten en altijd aan het werk waren. Ze waren leiders, visionaire. Sterke schouders waar jij op staat. Ja, een van de mothers is ook in het Biennale paviljoen is ook Maasa Pali. Die zit ook in de tentoonstellingen in het Rijks. Wie is dat? Dat is ook een voormoeder eigenlijk. Het verhaal gaat dat in de overtocht zeg maar, van Afrika naar de plantagesvrouwen zeg maar, rijst in hun haar vlochten. En ook op het rijst dat... in hun haar? Vlochten en ook bijvoorbeeld toen ze vluchtten van de plantages het binnenland in. Zodat ze konden overleven. Hè? Dus dat ze opnieuw konden beginnen en gewassen konden verbouwen. Wow. Dus in die zin denk ik dat zowel Farida als ik heel erg geïnteresseerd zijn in... ons ondersteund voelen en gesterkt voelen door dat hele idee van... de matriarchie, mm-hmm. De matriarchale... Matriarchaat, ja. En daar zijn we natuurlijk allebei mee bezig. Maar dat is ook iets wat gewoon in onze familie, denk ik, inderdaad ook wel zit. Dus dat is wel leuk dat ze dat inderdaad zegt. Ja, ja, jouw moeder is in 1971 vanuit Suriname naar hier gekomen. Ze was een van de eerste zwarte modellen in Nederland. Hij werkte later als stylist voor de Viva onder andere. Ging ook nog Rietveld Academie doen en later nog ICT studeren. Wat voor band heb jij met haar? Want jullie hebben ook samen gewerkt voor de tentoonstelling Voices of Fashion. Oh ja, ja, mijn moeder zit ook in die tentoonstelling. Ja. Dat is heel grappig. Er is één zaal en die gaat... binnenkort te zien in het Centraal Museum Utrecht. En die gaat eigenlijk helemaal over... Ja, de representatie van zwarte mensen in mode en cultuur en beauty. En eigenlijk over het gebrek daaraan. Zeg jij het maar beter. Nou ja, ach, dat moet de curator. Maar zeg maar, ik zie die tentoonstelling in ieder geval als een soort viering van al die prachtige dingen die gemaakt zijn door zwarte ontwerpers. Zowel in de culturen als in de street fashion, als in de beauty. Als nu ook in soort overlappen naar kunst en mode en textiel. En een van de zalen die gaat zeg maar over beauty, over schoonheid. En daarin is een gedeelte dat gaat over mijn moeder inderdaad. En ja, dat was heel erg leuk. Want ja, ik ken die foto's van mijn moeder. Soort is gewoon, ja, die lagen bij ons in een la of in haar portfolio. En daar keek je dan af en toe naar en dat was heel, heel mooi. En ik ging toen ik klein was misschien ook af en toe wel mee naar een shoot of zo. Maar je hebt zelf ook nog in een blad gestaan in een blauw regenpakje. Ja, ja, klopt. Heel schattig. Ja, dus in die zin ja, was dat nu natuurlijk heel leuk om dat nu na al die jaren in een museum te zien. Dat is gewoon geweldig, ja. Wat heb jij van haar overgenomen? Op wat voor manier lijk je op haar? Nou ja, ik, goeie vraag. Jeetje. Hoe lijk ik op mijn moeder? Tjonge, jonge. Ik denk dat ik. Vrouw. Ja, ik denk ook echt een moeder. Ik bedoel, ik vind het moederschap heel belangrijk. Een harde werker. Heel erg geïnteresseerd. Mijn moeder leest alles wat los en vast zit. Die komt altijd met... ik ben nu dit boek aan het lezen. Het is een soort bron van informatie. Van die kennis waar jij zo naar dorst, ja. Ja, maar dat is geweldig. Dan doe ik weer een tentoonstelling en dan heeft ze... Oh, maar dit boek en dat boek. Oh, wauw, dank je. Dus dat is heel handig. Van alles. Een idee van schoonheid... heb ik denk ik wel van haar. Ondanks dat mijn ouders allebei natuurlijk heel erg in het soort vak van vormgeving zaten. Ja, want je vader was architect. Ja, dus net als jij. Ja, dus dat is er wel een beetje vroeg ingegoten bij zowel mij als mijn broertje van wat mooi is of wat we wel of niet mooi vonden of al die dingen. Ja. Ja. Ik had het net al even over representatie. Dat is een belangrijk thema nu. Eigenlijk in alle gelederen van de samenleving. Ben jij bang dat het een soort modeverschijnsel is? Of geloof je ook echt dat deze beweging doorzet? En dat we echt een betere en meer gerepresenteerde wereld tegemoet gaan? Ja, nou ja. Ach, dat is natuurlijk een moeilijke vraag voor mij om te antwoorden. Want je ziet dat... representatie gebeurt nu opeens omdat mensen er ruimte voor maken. En dat betekent dus dat de mensen die daar ruimte voor maken... of het nu belangrijk vinden om daar aandacht aan te besteden... dat die ook in zekere mate een soort machtspositie hebben. En in die zin is het dus niet aan mij om te zeggen of dat doorgaat. Nee, maar je kunt wel wij waren van... er altijd al, weet ja, je? Heb je? Voel je dat vertrouwen van wow, we're getting there? Nou ja, heel vaak ben ik wel heel... Ik vind het nu hartstikke leuk. Want er zijn allemaal dingen die ik interessant vind. En mensen die ik interessant vind. Die ik opeens... Wiens werk opeens gedeeld wordt op een veel groter platform. Maar tegelijkertijd denk ik... Ja, ik wist dat allemaal al, weet je. Ik volgde dat wel. Ik ken die mensen allemaal. Mm. Begrijp je? Dus het is... vind ik niet een vraag aan mij. Het is een vraag aan de wijdere samenleving en wereld. Van is dit iets wat jullie op lange termijn willen gaan waarderen? En daarvoor willen vechten dat het er is? Begrijp je? Mm. Of vinden we het nu leuk en zijn jullie daarna van... nu gaan we weer gewoon naar al die dingetjes van daarvoor kijken. Maar dat maakt eigenlijk niet meer uit. Want er zijn nu zoveel outlets en soort platformen... waarop die dingen ook wel... hun weg vinden, begrijp je? Ja. Dus het is eigenlijk aan de oude wereld of ze de vraag of ze dit willen omarmen en mee willen doen met de toekomst of niet. Hoe zie jij de toekomst van de architectuur? Of laat ik het zo zeggen, hoe zou jij het willen zien? Je hebt het gehad over intersectionaliteit, over meer inclusiviteit, meer contact maken met de ruimte die er al is en wat daar leeft en speelt voordat je zomaar een ander gebouw daar neerzet. Wat zou jouw ideale bouwtoekomst zijn? Ja, dat is ook een hele leuke vraag. Ik denk de essentie van de multiplicity of other is dat het niet vraagt om aan een bestaande groep zoals de architectuurpraktijk of ze een beetje ruimte willen maken of een stukje van hun platform willen afgeven. De multiplicity of other is een hele grote groep van mensen... die al eeuwenlang zeg maar kennis, schoonheid, vormgeving... van alles aan het maken is. Het is er gewoon. En het is alleen dat het niet soort gezien wordt, begrijp je? Mm-hmm. En dus mijn vraag, mijn ideale bouwpraktijk is niet dat we nu gaan zeggen van... oh ja, er mogen ook nog wat mensen bij die we daarvoor eigenlijk niet zo belangrijk vonden. Is de realisatie binnen de beroepspraktijk dat er een hele wereld out there is... die ongelooflijk dynamisch is en echt bezig is. En dat als wij niet mee gaan doen met dat, wat daar al aan de hand is, dat we dan echt de boot gaan missen. Omdat we dan echt geen grip meer hebben op wat nou echt de realiteit is. Begrijp je? Omdat we gewoon het niet kunnen zien. Dus je kan eigenlijk niet meer zien wat er de complexiteiten die de hedendaagse samenleving heeft. Ja. Dus dan gaan we soort bouwen met soort ideeën die soort 500 jaar, 100 zijn jaar van de maatschappij. Oud zijn, ja, maar die helemaal niks meer te maken hebben met hoe de wereld er nu uitziet of in elkaar zit. Je hebt zelf nu net ook gewerkt aan een paviljoen in Zweden van een grafisch museum. Kun je even heel kort vertellen, want de tijd gaat heel snel. Oh ja, natuurlijk. Wat jouw werkwijze daar was? Want dat is een goed voorbeeld van ja, hoe dat er dan uit moet zien, die werkwijze ja, die jij voor je ogen ziet. Dus ja. Jij was gevraagd om een paviljoen vorm te geven en toen? En toen. Ja, wat heb je toen gedaan? Ja, toen gedaan. Nou ja, oké, ik vond dat heel interessant. Want, nou ja, ik ben heel erg into de publieke ruimte. Dat is de ruimte waar we allemaal bij elkaar komen. En ik dacht toen zo van, ja, weet je, we ontwerpen altijd vanuit het idee van de universele mens of zo. Of de modular man van Le Corbusier. Nee, nou. Maar, oh, sorry, ja? Nee, ik dacht dat je die man van Leonardo de Vinci bedoelde. Ook, die Vitruvius of ja, modular. Precies. Nou, het is sowieso gewoon een man van 1,80 meter die waarschijnlijk wit is en soort geen rolstoel nodig heeft. Maar ja, maakt niet uit. Dus dat is een heel specifiek type mens eigenlijk. Dus waar ik nu geïnteresseerd in was, was eigenlijk, oké, dit is een publieke ruimte. Ik wil eigenlijk gaan beginnen met het spreken en werken met vrouwen. Heel veel verschillende groepen vrouwen. Tieners, twintigers, theatermakers, vrouwen met een emigratieachtergrond, vrouwen die aan het studeren zijn. Gewoon eigenlijk superbreed. Dus een jaar lang ben ik eigenlijk op en neer gevlogen naar Zweden. En ik heb daar allemaal graphic design workshops gedaan. En dat gebruik ik eigenlijk als een soort beginpunt om te praten. Wat hebben jullie nodig? Wat zouden jullie willen? Oké, hoe gebruik jij de publieke ruimte? Wat vind jij belangrijk? Hoe komt jouw levenswijze, jouw identiteit, hoe reageert dat aan de ruimtes waarin je je begeeft, bijvoorbeeld? En dat was heel interessant. Dan zag je eigenlijk bij alle vrouwen, in eerste instantie gaat het ook over het soort afkaderen van een veilig gebied. Mm-hmm. Hè? Dus in hoeverre kan ik goed zien wat er om me heen gebeurt, wie er aankomt. Heel intrigerend, ook shocking, dat eigenlijk dat een soort basisprincipe is waarna je kan nadenken over hoe je de ruimte wil gebruiken. Dat is de eerste voorwaarde, veiligheid. Veiligheid. Nou ja, dat zegt denk ik al genoeg over de samenlevingen waar wij ons in verkeren als vrouwen. En vervolgens vond ik het heel interessant dat je ook zag dat er een heel sterk bewustzijn was dat de meeste ruimtes niet door vrouwen of voor vrouwen waren ontworpen. En in die zin ook vooral bij de jonge vrouwen die zeiden, ja, nou ja, weet je, dat zijn plekken die soort door volwassenen voor ons zijn verzonnen, maar daar hebben wij niks mee. Als wij naar een buurthuis gaan, ja, dat is een soort betonnen cube. Wij gaan liever met elkaar in de lobby van een hotel zitten. Het is een andere materialisering. Het is een heel ander gevoel. En eigenlijk door al die graphic workshops konden we met elkaar hierover dat praten. Dat eindelijk helder krijgen. En het is eigenlijk een soort performance paviljoen. Want, nou ja, er wanneer zit ook is helemaal te zien? We moeten langzaam afronden of fijn. Ja, wanneer is het zien? In mei volgend jaar. Want mei het was stilgezet. Maar okay. Nu is het weer, wordt het gebouwd. Oké. Okay. Hey, en ja. Je bent niet hier bij mij in de studio. Dus ik ga voor jou de tegel beschrijven. Oh, weet je al wat je op de tegel wil zetten? Oh, the pressure. Who is we? Oh ja, ik heb iets leuks verstonden. Moet het in Nederlands of in het Engels? Ja, nu, snel in het. Doe nee, maar oh, niet oh, ik dacht deconstruct to reconstruct. Deconstruct to reconstruct. Ik ga het voor je opschrijven. Dankjewel, Fijn. Ik vond het een heel leuk gesprek. Dank mevrouw de Jong. Morgen een interview met filosoof en nieuwe denker des vaderlands, Paul van Tongeren. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Vanavond in Molukkers in Nederland. We zijn hier eigenlijk gekomen alleen maar wachtende op het moment dat wij weer naar ons land terug kunnen keren. Wij blijven hier. Wij zullen vast wel langer moeten blijven. Maar hoe lang nog? Het verhaal is nu compleet. Molukkers in Nederland. Vanavond om 20:30 bij BNNVARA op NPO 2. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja, de NIBC Vastgoedhypotheek. Zij het meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Het zou toch wat zijn, hè? Winnen. Het toernooi natuurlijk. En de staatsloterij jackpot van 10 juni. Want die staat op €7,5 miljoen. Netto. Oh, koop je staatslot daarom snel in de winkel of op staatsloterij.nl. Want deze zomer kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.